जाती है मेरी रेलगाड़ी, हमने भी देखे एक से बढ़ के एक खिलाड़ी, लाल कुल्हाड़ी, काली पहाड़ी, मोटा सेठ, लोहे का गेट, हो गई भोर भागा चोर, नाचा मोर मच गया शोर। I'm जन्नत वही सामने, आ बैठ जा दूर ना जाना कहीं। पैजामे की नाड़ी, माचिस की काड़ी, उड़ गई दाढ़ी, आलू का पहिया, कोटा रुपया, तेज तैयारी अपनों ने मारी, जोर से पहिया भागा भैया।